70 kilo derdim var. Anne bana simit al. Neden burada değilsin? Rahat bir yerde misin? 70 kilo derdim var. Baba bana kavun al. Kavunu da hiç sevmem. Sen bunu bilir misin? Dinlemiyor insanlar. Bence anlatamadım. Derinimde yaram var. Bence saklayamadım. Üleşiyor şeytanlar. Nehirleri içimde. Hoş köpekler deyip de kafayı dağıtamadım. Ah güvercinim, beyaz eşim, tek dişim. Sevemiyormuş meğer katı kalbim. Doya doya. Ah seviştim, sevildim, yenildim. Değmiyormuş meğer taş ellerim. Doya doya. Sevemiyormuş meğer katı kalbim. Doya doya. Ah seviştim, sevildim, yenildim. Değmiyormuş meğer taş ellerim.